هادي اخي مزي غري ري شو چي تلاري رانا شرمي سوري سوري سوري ري شو چي تلاري رانا هادي اخي مزي غري ري شو چي تلاري رانا شرمي سوري سوري سوري ري شو چي تلاري رانا هادي آخر مزی گرئی لکا چی وقت سو کسو سو در سر نو پاتی لکا چی وقت سو کسو سو در سر نو پاتی دستا سفر در بیڑا نئی نئی شو چی تلاڑی رانا دستا سفر در بیڑا نئی نئی شو چی تلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی رئی شو چی تلاڑی رانا زمی سرئی سرئی سرئی رئی شو چی تلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی در پسی زرمی باوروا وکڑا دا اجران پلمبو در پسی زرمی باوروا وکڑا دا اجران پلمبو گرانا لوگئی لوگئی لوگئی گئی شو چی چلاڑی رانا گرانا لوگئی لوگئی لوگئی گئی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی رئی شو چی چلاڑی رانا شرمی سرئی سرئی سرئی رئی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی اس میں وسی جدا خوشمن منظر کی پتل کی ہمیش اس میں اسی جدا خوشمن منظر کی پتل کی ہمیش یا تی یو در یو اسوی لئی شو چی تلاڑی رانا یا تی یو در یو اسوی لئی شو چی تلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی رئی شو چی چلاڑی رانا شرمی سرئی سرئی سرئی رئی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی مخدی راوڑو پتلو تلو کی تشرا ود کتل مخدی راوڑو پتلو تلو کی تشرا ود کتل خالی داستا دناشتی زائی شو چی چلاڑی رانا خالی داستا دناشتی زائی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی رئی شو چی چلاڑی رانا شرمی سرئی سرئی سرئی رئی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی ستا تا گونگی تشویر سرا راکوام تا ناس خبری ستا تا گونگی تشویر سرا راکوام تا ناس خبری جانانا خیال ملی و نئی نئی شو چی چلاڑی رانا جانانا خیال ملی و نئی نئی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی رئی شو چی چلاڑی رانا شرمی سرئی سرئی سرئی رئی شو چی چلاڑی رانا حدی آخر مزی گرئی اسی لمات قلم مل گرو نغمی نراوری اسی لمات قلم مل گرو نغمی نراوری حمید ملنگ دسی گنگئی گئی شو چی چلاڑی رانا حمید ملنگ دسی گنگئی